हमें डीएनए के बारे में कैसे पता चला? 15वां भाग। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की संरचना की खोज के बाद अमेरिकी रूसी वैज्ञानिक जॉर्ज गैमोव ने सुझाव दिया कि अकेली न्यूक्लियोटाइड नहीं परंतु न्यूक्लियोटाइड का एक समूह एक विशेष अमीनो एसिड्स को निर्धारित करता था। मान लें कि आप डीएनए की न्यूक्लियोटाइड चेन में हरेक न्यूक्लियोटाइड जोड़ी का अध्ययन कर रहे हों। किसी जोड़ी की पहली न्यूक्लियोटाइड चार में से कोई भी हो सकती है और दूसरी भी चार में से कोई भी हो सकती है। इस प्रकार उनकी 4x4 की 16 जोड़ियां बनना संभव है। आप चाहें तो इन 16 संभावनाओं को लिख सकते हैं, जैसे GA, GC, CG, AC, AT आदि। और जब आप सभी संभावनाओं को लिख डालेंगे तो उनकी संख्या 16 होगी, पर शायद 16 जोड़ियां पर्याप्त ना हो। आप 3 न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा लें, तब आपके पास 4x4x4 यानी 64 संभावनाएं होंगी। यह संख्या पर्याप्त से भी अधिक होगी। आप 2, 3 अथवा 4 ट्रिपलेट से हरेक अमीनो एसिड्स को निर्धारित कर पाएंगे। आप एक ट्रिपलेट से अमीनो एसिड्स की चेन की शुरुआत को निर्धारित कर सकते हैं और एक दूसरे ट्रिपलेट से चेन के अंत को। पर डीएनए परमाणु में न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट के क्रम की जो जानकारी समाहित है, वो जानकारी सेल जहां एंजाइम परमाणु बनते हैं कैसे पहुंचती है? डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है और क्रोमोसोम सेल के न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि एंजाइम का उत्पादन सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है। 1956 में रोमानियन अमेरिकी जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पलाडे ने एंजाइम का कहाँ उत्पादन होता है इस बात की खोज की। इसके लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया। उससे सेल के अंदरूनी भाग का बहुत अधिक आवर्धन होता था। उसे प्रत्येक मानवीय सेल के साइटोप्लाज्म में 150,000 छोटे छोटे ढांचे दिखे जहां एंजाइम का उत्पादन होता था। इनमें से हर एक ढांचे में काफ़ी मात्रा में आरएनए पाया गया और इसीलिए उनका नाम राइबोसोम रखा गया। आपने इस शोध कार्य के लिए पलाडे को संयुक्त रूप से 1974 का नोबेल पुरस्कार मिला।